Radia Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 czerwca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Gabinet Mateusza Morawieckiego. Już po rekonstrukcji są nowi szefowie resortów. Projekt ustawy o karaniu urzędników za nielegalne dochody wniósł do parlamentu nowy prezydent Ukrainy. Rosyjskie służby bezpieczeństwa żądają dostępu do danych klientów popularnych stron internetowych. Prezydent na wniosek premiera przeprowadził zmiany w rządzie. Jacek Sasin został wicepremierem, Marian Banaś nowym szefem resortu finansów, Elżbieta Witek szefową MSWiA. W Pałacu Prezydenckim jest Sylwia Białek. Witam serdecznie. Witaj. To nie wszystkie zmiany. Powiedz, kto jeszcze objął stanowiska? Bożena Borys-Szopa będzie nowym ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej. Dariusz Piątkowski zastąpi Annę Zalewską. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i Michał Woś zostali powołani na stanowiska ministrów, członków Rady Ministrów. Prezydent Andrzej Duda gratulował nowym członkom rządu, życzył powodzenia. Powiedział też, że chwilę wcześniej podziękował i wręczył akt odwołania tym, którzy do Brukseli jadą. Nie było osób zmartwionych. Nikt nie dostał tego odwołania wbrew swojej woli. Można powiedzieć volenti non fit iuria. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Ale to jest pewna przemiana i pewna zmiana. Jedni, tak jak powiedziałem, idą do nowych zadań, następni przychodzą po to, żeby zadania wykonywać. Premier Mateusz Morawiecki, który też zabrał głos w czasie uroczystości, mówił, że do końca kadencji zostało już mało czasu, ale jego rząd nie chce marnować ani chwili. Zmiany w rządzie nazwał aksamitnymi i zapowiedział kontynuację pracy w resortach, w których dokonano zmian. O czym mówiła z Pałacu Prezydenckiego Sylwia Białek. 30 lat działania odrodzonego Senatu to czas jego służby dla Polski, dla dobra wspólnego i dla człowieka, powiedział kardynał Kazimierz Nycz. W homilii wygłoszonej podczas mszy z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów do Senatu, metropolita zaznaczył, że jesteśmy świadkami wielkiej, ważnej historii. Za tę służbę i za tę roztropną troskę o człowieka i dobro wspólne chcemy dzisiaj Panu Bogu w tej naszej archikatedrze Matce dziękować. Ale chcemy także prosić o Boże błogosławieństwo na dalsze lata pracy Senatu. Kardynał Nycz mówił też, że dzień 4 czerwca 1989 roku był dniem pełnym radości. Mimo ograniczeń i zastrzeżeń, pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu przeżywaliśmy jako symboliczny dzień odzyskania wolności, mówił w homilii. Zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym skutkującej ciężkimi obrażeniami ciała usłyszał 87-letni kierowca, który rok temu doprowadził w Tenczynie na Zakopiańca do czołowego zderzenia autobusu z tirem. Autokarem podróżowało 42 dzieci. W sumie do kilku szpitali przewieziono 34 osoby. Cztery, w tym jedno dziecko, zostało ciężko ranne. Stanisław Web, który kierował autem osobowym, twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. Grozi mu do 8 lat więzienia. Projekt ustawy o karaniu urzędników za nielegalne dochody wniósł do parlamentu nowy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W lutym ukraiński sąd konstytucyjny uznał obowiązujące dotąd przepisy w tej sprawie za niezgodne z ustawą zasadniczą. Ocenił, że są one nieprecyzyjne i podważają m.in. zasady domniemania niewinności. Ta decyzja wywołała poważne zaniepokojenie zachodnich państw i instytucji finansowych. Popularny w krajach dawnego ZSRR serwis internetowy Yandex odmówił rosyjskiej służbie bezpieczeństwa wydania kluczy szyfrujących. FSB żąda dostępu do prywatnych kont użytkowników wszystkich komunikatorów i portali społecznościowych, które świadczą usługi na terenie Federacji Rosyjskiej. Obrońcy praw człowieka alarmują, że takie działania naruszają tajemnicę korespondencji i inne wolności osobiste obywateli. Zgodnie z obowiązującym w Rosji prawem, wszystkie firmy internetowe są zobowiązane nie tylko przechowywać informacje o użytkownikach i korespondencji, ale również udostępniać dane na żądanie służb bezpieczeństwa. Światowe koncerny jak do tej pory odmawiają współpracy z FSB. W ubiegłym roku odmówił także rosyjski komunikator Telegram. Z tego powodu Federalna Agencja Nadzoru Telekomunikacyjnego próbowała blokować strony internetowe, ale taka operacja się nie powiodła. Jednocześnie tysiące ludzi w całej Rosji wzięło udział w protestach w obronie wolności internetu. Jak podała agencja RBK, także serwis usług internetowych Yandex odmówił współpracy ze służbami. Firmie grozi grzywna do 1 miliona rubli, to jest około 14 tysięcy euro, a także blokada niektórych usług. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Simple Minds. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. A teraz przeniesiemy się do Cieszyna na Festiwal Bez Granic, gdzie był Jan Niebudek. A odwiedziny na Festiwalu Bez Granic rozpoczynam od koncertu, niezwykłego koncertu. Dorota Barowa jest rodowitą Czeszką, śpiewa częściowo po polsku. Jej polskojęzyczną płytę wyróżniono niedawno najbardziej prestiżową nagrodą w Czechach Andelem. Polskiego nauczyła ją mama, a ulubionym poetą artystki jest Krzysztof Kamil Baczyński. W Czechach już gram 20 lat. I czeska publiczność przyzwyczaiła się do tego, że śpiewam po polsku. Nie wiem, na ile rozumieją, czy nie. Znaczy tutaj na pograniczu śląskim rozumieją, nie? A jak zaśpiewam po czesku, to są zaskoczeni. Mama mówiła do nas po polsku od urodzenia. I stąd też ten Krzysztof Kamil Baczyński? No, znalazłam tak wiersze u mamy w bibliotece i przeczytałam pierwszy wiersz. Może Kołysanka chyba była pierwsza. A powiedz, co takiego znajdujesz w polszczyźnie, w języku polskim? Mi się bardzo podoba, jak brzmi. Po prostu mi się dobrze w tym języku śpiewa. Dobrze mi się piszą teksty i brzmi pięknie z dźwiękiem wiolonczeli po prostu. Na której grasz podczas koncertu? Na której gram. Jesteś takim żywym mostem na Olzie. Dokładnie. Dziękuję. A na koncercie Doroty Barowej spotykam też naszą koleżankę Teresę Drozdę. Cześć. Cześć, dzień dobry. Jesteś autorką części tekstów. Tak, napisałam Dorocie kilka tekstów na jej najnowszą, ale też jednocześnie pierwszą solową płytę. Czyli zapamiętajmy nazwisko Doroty Barowej. Bardzo proszę, zapamiętajcie Państwo to nazwisko, a jak już poznacie Dorotę Barową, to wtedy być może będziecie chcieli posłuchać jeszcze innych zespołów, w których Dorota gra. I wtedy być może odkryjecie dla siebie w Czechach, w Czeskiej Republice jeszcze jakichś innych artystów, którzy już śpiewają po czesku. Na koncercie można zresztą spotkać widzów zarówno z polskiego, jak i czeskiego Cieszyna. Wczoraj jsme byli na zahájení a widzieliśmy cyrk Laputyka i Solar. Często pani bywa w polskim Cieszynie? Chciałabym być częściej. Okazji do tego, żeby pani Margeta i inni mieszkańcy tego dwumiasta przekraczali granice, będzie do soboty, kiedy zakończy się festiwal, jeszcze sporo. W programie koncerty i spektakle zróżnicowane. A impreza ma już zresztą bardzo długą tradycję, sięgającą zamierzchłej, wydawałoby się, przeszłości. W tym roku mamy już 29. edycję. Pierwsza w 1990 roku poświęcona była twórczości Wacława Havla. A pomysł festiwalu zrodził się w środowisku Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, mówi jeden z pomysłodawców, poeta Jerzy Kronholt. Ten festiwal się rodził w czasach, kiedy jeszcze przez długi czas bardzo ograniczały komunikowanie się ludzi granice. I to była przeszkoda, którą usuwaliśmy. I udało się tę granicę otworzyć. Fizycznie nie ma szlabanów, ale istnieją granice językowe, różniące nas, kulturowe. I jest warto właśnie dlatego robić festiwal, który ukazuje różne zjawiska pochodzące ze Słowacji, Czech i Polski. I myślę, że to ma swój sens i że to wzbogaca bardzo. Choć można usłyszeć, że codzienność polsko-czeskiego sąsiedztwa jest dobra, to nie jest ona idyllą. Tym bardziej warto rozmawiać poprzez teatr, który jest treścią tego festiwalu, mówi dyrektor artystyczny Festiwalu Bez Granic Janusz Legoń. Tegoroczny festiwal przypada w wyjątkowy czas, w tę 30. rocznicę 89. roku, kiedy odzyskaliśmy niepodległość. Polska odzyskała niepodległość, kilka miesięcy później Czechosłowacja odzyskała niepodległość. Ta transformacja ustrojowa, to nie była transformacja ustrojowa, to było odzyskanie niepodległości. I bardzo się cieszymy, że udało nam się właśnie na ten dzień zaprosić właśnie nową z Wałęsą w Kolonos, bardzo oryginalnym podejściem do mitu Wałęsy, bo to nie jest ani laurka na cześć Lecha Wałęsy, ani jakiś paszkwil, ale ja trochę jestem też z tamtego czasu i dobrze pamiętam, że ten mit nas jakoś jednoczył i pomagał nam dotrwać do tego 4 czerwca i to przedstawienie jest trochę, jest właśnie nie o Wałęsie, tylko jest o tym społeczeństwie. On przeszło za Lechem Wałęsą, zresztą jest to bardzo trochę zostawiło gdzieś, bardzo ale ważny jest ruch też w tym przedstawieniu. No, Bartosza Szydłowskiego. Prawdziwym bohaterem tego przedstawienia nie jest, teraz już to mogę powiedzieć, ze względów marketingowych oczywiście nie mówiliśmy o tym, nastawialiśmy się na Jerzego Sztura w roli Lecha Wałęsy, ale prawdziwym bohaterem tego spektaklu jest społeczność, jest chór, a wieloosobowy, bardzo interesująco choreograficznie poprowadzony i mówiący bardzo ciekawe teksty, bo to jest nawiązanie do mało znanego niespecjalistą. Edypa w Kolonos. Edypa w Kolonos, można powiedzieć dalszego ciągu króla Edypa. Edyp już zna prawdę, Edyp już nie widzi, jak pamiętacie z króla Edypa. Przychodzi do Kolonos, żeby umrzeć. To jest trochę podsumowanie tego czasu, więc to jest taka propozycja do tego, żeby się zastanowić nad nami samymi. Przy okazji można też pomyśleć o Lechu Wałęsie. To Janusz Legoń, a w programie m.in. jeszcze Trojanki, Jana Klaty z Teatru Wybrzeże w Gdańsku, czy Anna Frankowa, spektakl ze słowackiej Nitry. Lucia Korena, odtwórczyni głównej roli Anny Frank, otrzymała za nią najważniejszą słowacką nagrodę teatralną. Festiwal Bez Granic potrwa jeszcze do soboty. Na część wydarzeń zostały jeszcze bilety. Polecam Państwa uwadze. Można także na niektóre inne bezpłatnie się rejestrować. Polecam zatem wizytę w tym polsko-czeskim dwumieście, którego mieszkańcy lubią żartować, że jest tak duże, że nie zmieściło się na terenie jednego kraju. Cudowna kropka na mapie, czyli Cieszyn i Festiwal Bez Granic, a zarówno Cieszyn, jak i festiwal odwiedził nasz kolega Jan Niebudek. My wracamy do muzyki, 89 rok. To będzie nagranie koncertowe i zapowie je sama pani Tina. David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago, and David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight. Come on everybody. We're gonna do this one together tonight. I taki duet nam się przytrafił jeszcze dziś w programie Do Południa. Tina Turner i David Bowie Tonight w wersji koncertowej. Co nam się przytrafi dziś po 19 we wspomnieniach listy przebojów programu trzeciego z 1989 roku? No to bardzo serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie po 19. Postaram się Państwu żwawo powiedzieć dobry wieczór. Po 19 dziś, 1989 rok we wspomnieniach listy przebojów Trójki. No a teraz jeszcze cudowne wspomnienie tamtych czasów, Lech Janarka. cudowna Paragwaj. Kolorowe odpryski chmur, ci nie roztargnione gołębie znowu bawić się chcą, bawić nas chcą, bawić się chcą, a czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija. Dotąd nikt tu nie bywa i tutaj nijak się nie nazywa. Patrzcie jak się lata, gdy dubsko jest wolne od bata. Patrzcie jak się lata, kiedy stać się na kolorowy odlot na Paragwaj. Albo tylko szary i byle gdzie, ci nieroztargnione gołębie znowu palić się chcą. Bawić nas chcą, bawić się chcą, a czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija. Lata, gdy dubsko jest wolne od bata. Oto jak się lata, kiedy stać się na sny. Wspominamy dziś muzycznie tamte czasy, rok 89, ale przy okazji utworu Paragwaj Lecha Janerki przypomnę Państwu, o czym Państwo pewnie doskonale wiedzą, że jesienią tego roku ukaże się nowy album tego wspaniałego polskiego muzyka. I słyszałem kilka utworów z tej nowej płyty i zapewniam Państwa, że jest na co czekać, a będą się Państwo mogli o tym przekonać w programie trzecim, bo oczywiście kiedy płyta się tylko ukaże, natychmiast koledzy i ja sięgniemy po nią i będziemy odtwarzać z niej nowe utwory Lecha Janerki. Za 25 minut będzie południe. Z tamtych czasów chciałbym przypomnieć jeszcze jeden utwór, tym razem Martyna Jakubowicz. Gorąca sień, to była Martyna Jakubowicz. Jeszcze jeden list chciałem Państwu zacytować na zakończenie naszego spotkania i będzie on stanowił, jak mi się wydaje, bardzo ładną klamrę dzisiejszego naszego wspomnieniowego spotkania. Napisała do radia pani Anna, podpisując się jako równolatek wolności. Za chwilę wszystko się wyjaśni. Pani Anna, dziękuję za list. A list brzmi tak. Chciałam napisać to, co przekazali mi rodzice o tych dniach. Urodziłam się 3 czerwca 1989 roku o 18.40, tutaj ja dodam, czyli jeszcze przed listą przebojów programu trzeciego, byłam ostatnim dzieckiem urodzonym w jednym z łódzkich szpitali tego dnia. Wydarzyło się to dlatego, że lekarz koniecznie chciał obejrzeć mecz Anglia-Polska, były to eliminacje na Mundial 90 we Włoszech. Następnego dnia były wybory i nie było tak jak teraz. Moja mama nie mogła głosować. Tata, brat i reszta rodziny mogła mnie zobaczyć tylko przez szpitalne okno. Cieszę się, że jestem równolatkiem nowego świata, choć jestem pewnie jednym z ostatnich dzieci urodzonych jeszcze w komunizmie. Jestem wdzięczna, że mogę dorastać w wolnym kraju. Pozdrowienia dla wszystkich. Anna, równolatek wolności. Dziękuję pani Aniu. Państwu dziękuję za cudowne spotkanie i wszystkie listy, które państwo napisali do radia. No i cóż, powtórzę. Zapraszam jeszcze raz dziś o 19.89 rok we wspomnieniach słuchaczy listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Gabriela Darmetko, Iwanka Kunewa i Piotr Baron. Dziękujemy. Do usłyszenia. płacze. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Trupy. Ciąg dalszy. Grenadierzy rosyjscy, pisał Zojmę, odrzucali z pogardą każdą propozycję i wezwanie do poddania się i mówili, że sami sobie bagnetami utorują przejście. Bohaterski odwrót Igelsztrema, Apraksina i Zubowa przez Świętojerską, Koźlą i Inflanską, znaczony trupami rosyjskich żołnierzy, także trupami walczących na tych ulicach mieszkańców Warszawy, jest niewątpliwie pięknym dowodem rosyjskiego męstwa. Związek zaś, jaki zachodzi między ówczesną ilością trupów na krakowskim przedmieściu czy na placu Krasińskich, niekiedy mówiono też wówczas plac Krasiński, a trochę późniejszym, majowym i czerwcowym wieszaniem mógłby być taki, widząc te setki, a nawet tysiące trupów, których zresztą długo nie uprzątano, łatwo było przyjąć, w ogóle się nad tym nie zastanawiając, łatwo było dopuścić myśl, że gwałtowna śmierć jest czymś oczywistym, codziennym, zwyczajnym. Czymś takim, co wcale nie zakłóca i w żadnym wypadku nie niszczy przyrodzonego, Bożego porządku wszechświata. Mordujące, a potem wieszające pospólstwo nie myślało oczywiście o Bożym porządku. Nie brało też, z całą pewnością, pod uwagę duchowej struktury wszechświata. Czy zadawanie śmierci jest czymś, co ją niszczy, czy czymś, co ją wspiera i komplikuje, czy niczymś bardziej złożonym. Ale te setki trupów, które wprzód leżały na bruku i po których się chodziło, deptało, bo nie sposób ich było ominąć i z którymi potem był wielki kłopot, bo trzeba się ich było jakoś pozbyć. Otóż te trupy skutecznie likwidowały, mogły likwidować wszelkie tak zwane skrupuły moralne. Tworzyły, można to i tak ująć, nowy w tamtych czasach porządek świata. Taki, w którym gwałtowna śmierć dobrze się mieściła. Była dla dobrego funkcjonowania tej światowej, czy nawet wszechświatowej Bożej fabryki czymś niezbędnym. Kto zaś przyjął, nie wiedząc nawet, że coś takiego przyjmuje, że porąbane i śmierdzące trupy są koniecznym elementem Bożego porządku i Bożego planu, temu całkowicie uzasadnione musiało wydawać się takie pytanie. Jeśli zginęło kilkuset Rosjan i kilkuset naszych, nawet kilka tysięcy Rosjan i kilka tysięcy naszych, to właściwie dlaczego nie miałoby zginąć jeszcze kilku czy kilkunastu takich, którzy nas zdradzili? Dlaczego tych kilkunastu też nie miałoby się zmieścić w jakimś niedocieczonym Bożym planie? Wydaje mi się bardzo prawdopodobne, że tak wówczas rozumowano, czy przynajmniej tak to wówczas odczuwano. Czym było tych kilku wobec tych kilkuset, czy wobec tych kilku tysięcy leżących we krwi na ulicach? Tych kilku czy kilkunastu to była wobec tej totalnej rzezi jakaś mała sprawa, którą trzeba było szybko załatwić i której załatwienie wcale nie musiało być, nawet nie mogło być czymś szczególnie kłopotliwym. Stąd też i śmiech pospólstwa, gdy tym, których wieszano w maju czy w czerwcu, spadały gacie albo wypadały z ust drewniane protezy. Mała sprawa, wielki śmiech. Da się to wyrazić jeszcze i tak. wszyscy zamordowani 17 i 18 kwietnia, Rosjanie i Polacy, wszyscy zadźgani, pocięci pałaszami i rozerwani kartaczami, pozwalali mordować dalej. Skutecznie usprawiedliwiali dalsze mordowanie jako oczywiste i należące do naturalnego, czyli Bożego, porządku wszechświata. Ale nie tylko je usprawiedliwiali, nawet je nakazywali. Trupy leżące na ulicach w pierwszych dniach insurekcji były bowiem także czymś w rodzaju duchowego rozkazu. Mówiły coś takiego: jeśli chcecie zwyciężyć i chcecie być wolni, jeśli chcecie być Polakami, jeśli chcecie żyć na swój polski, a zarazem Boży sposób, właśnie to macie robić. Mordujcie. Ilość trupów, które po dwóch dniach walk zebrano z ulic Warszawy, próbowano potem na różne sposoby obliczyć, ale obliczenia te nie bardzo się udawały, a ich niewielka wiarygodność była od razu oczywista dla tych, którzy je przeprowadzali. Oddzielnie liczono bowiem żołnierzy. Te straty, ujęte, jeśli chodzi o stronę polską, w raportach pułkowych, były jeszcze jako tako wiarygodne. Oddzielnie cywilów, oddzielnie Rosjan, oddzielnie Polaków, oddzielnie mężczyzn, oddzielnie kobiety, oddzielnie rannych, którzy umarli w szpitalach, a oddzielnie takich, którzy pozostali na ulicach. A ponieważ wszystko to razem się mieszało, krzyżowało i po trosze wykluczało, nigdy nie osiągnięto takiej liczby, która wyglądałaby na przekonującą i której można by dać wiarę. Pierwszą próbę przeliczenia zabitych podjęto niebawem po zakończeniu walk. Wyniki tego liczenia znamy dzięki Gazecie Wolnej Warszawskiej, która pod redakcją Antoniego Lesznowolskiego zaczęła wychodzić 24 kwietnia. W jej numerze 8, a właściwie w dodatku do tego numeru, ukazał się przedstawiony w formie tabelki raport wskazujący ilość trupów i plejzerowanych. Ktoś, kto dokonał tych obliczeń, może właśnie ów Lesznowolski, zdawał sobie sprawę z ich niewielkiej wiarygodności, bowiem tytuł opatrzył uwagą mówiącą, że raport jest dla trudności docieczenia liczby zaszłych w wielu odległych lub zakątnych ulicach miasta akcji niedokładnie uczyniony. W tabelce mamy podane wyszczególnienie ulic trupami zasłanych w dniach 17 i 18 kwietnia oraz ilość odnalezionych na tych ulicach zabitych i rannych, z dodatkowym podziałem na mężczyzn i kobiety oraz na Polaków i Moskali. Jeśli chodzi o rannych, to można przypuszczać, nie jest to powiedziane wyraźnie, że w raporcie ujęto tylko takich, którzy zostali ciężko ranni i zmarli z otrzymanych ran. I może jeszcze takich, których zebrano z ulic i przetransportowano do szpitali. W tabelce jest jeszcze pewien podział dodatkowy na cyrkuły. Ponieważ wykaz ulic sporządzony został wedle cyrkułów, również ilość zabitych i rannych przedstawiona została tak, jak wyglądała w każdym z 6 cyrkułów miasta. Można się na tej podstawie dowiedzieć, że 17 i 18 kwietnia śmierć upodobała sobie szczególnie 3 cyrkuł Warszawy, czyli krakowskie przedmieście i jego okolice. Drugim cyrkułem śmierci był cyrkuł pierwszy, staromiejski. Tabelka jest skomplikowana i przez to trochę niejasna. Raport Lesznowolskiego, można go tak nazwać, choć autorów było zapewne kilku, przedstawiam tu zatem w krótkim streszczeniu. W cyrkule pierwszym, staromiejskim, na rynku, Mariensztacie, Podwalu, Miodowej, Senatorskiej, Długiej, Mostowej i Piwnej zabito 625 Rosjan, raniono zaś 92. Polaków, mężczyzn zabito tam 54, raniono 88. Zabito także 2 kobiety, raniono zaś 5. Wszystkie kobiety zabite i ranione przez te 2 dni we wszystkich cyrkułach miasta były Polkami. Nie zabito wtedy i nie raniono żadnej Rosjanki, co niewątpliwie świadczy o dobrych manierach, pewnej wrodzonej elegancji warszawskiego pospólstwa. W cyrkule drugim, na ulicach Starej, Koźlej, Świętojerskiej, Franciszkańskiej, Wołowej, na Lewkach, Bonifraterskiej, Inflanckiej, Zielonej, Zakroczymskiej, Pokornej, Wójtowskiej, Freta, Gwardii i Rybackiej zabito 583 Rosjan, nie raniono zaś żadnego.